Я громадянин світу не як Безбатченко космополіт, а як українець, як клітина вічно живого українського народу. Справжній патріот, навіть коли він не живе на своїй землі, служить своєму народові, боліє його болями, зичить йому безсмертя і в міру сил та можливостей працює для нього. Я не хочу асимілюватися, не хочу стати Безбатченком. Я не хочу, щоб асимілювались росіяни, греки, татари, євреї. Хай кожен народ живе на своїй землі, творить в міру своїх сил культуру, множиться і діє на користь всього людства у братній співдружності, а не як держиморда. Я категорично проти добровільної, в лапках, асиміляції українців, зокрема, моїх земляків-донбасців. За книгою «Горбачук. Барви української мови. Київ, 1997 рік. Сторінки 64-70. Оце незбройне, спокійно переконливе проголошення своєї українськості, захист її права на існування, ламали ту жахливу імперську комуністичну політику щодо нової спільноти, радянського народу, який весь мусив бути російським народом. Такі природні, такі мирні слова, такі закономірні вимоги повинні були б бути підтримані владою. Однак влада вважала, що вони несуть їй смерть. Українськість, у якій би формі вона не проявлялася, утверджуючись, становила смертельну загрозу російському шовінізмові. Бунтівні Василь Стус, Ігор Калинець, Осадчий, Валерій Марченко, сотні і тисячі представників української еліти також не являли для системи ніякої загрози у фізичному плані. Але вони не вписувалися у прокрустове ложе русифікаторських догматів. Тому система російського комунізму їх знищувала. І одночасно сама по собі, як політично-державний організм, саморозкладалася. 17-19 листопада 1989 року відбулося перевезення праху Василя Стуса, Юрія Литвина та Олекси Тихого на київську землю. У ніч з 22 на 23 лютого 1990 року варварськи понівечена могила Стуса. А він і мертвий був страшним для україноненависників. Травень 1972 року, Одеса, на лаві обласного суду поет і мікробіолог Ніна Строката. Її звинувачують в антирадянській агітації і пропаганді. Наведу уривки з останнього слова цієї мужньої і мудрої жінки. Конституція нашої країни гарантує свободу взагалі та свободу друкованого слова, зокрема. Проте, як спадок від культівських часів, лишилася свобода цензури, яка пересилює свободу слова. Реакцією на ці надмірності є поява недрукованої літератури, сам видаву. Зараз уже неможливо визначити, хто перший додумався до того, що такі дефініції, як національна ідея, національна гордість та свідомість є поняттями неправомірними. Український патріотизм, національну гідність українця затавровано терміном націоналізм. Але ж український патріотизм – це природна сутність українця. Сутність, яка успадковується, стає моральним набутком і не дозволяє ставати покручем, Безбатченком, яничаром. Як заходить мова про український патріотизм, то Всіх лякає, а чи не скінчиться ця розмова роздумами про самостійність?